życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek 13 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Czy będą areszty dla zatrzymanych i przesłuchania kolejnych świadków w sprawie Ciechu? Nie ma jeszcze decyzji prokuratury. PGNiG sięga po gigantyczne polskie złoża gazu. Pod Przemyślem surowca jest znacznie więcej niż sądzono. Zegarmistrzowie i pszczelarze pilnie poszukiwani. Na potrzeby rynku reaguje Łódź. Od rana w prokuraturze regionalnej w Katowicach kontynuowane są przesłuchania na temat okoliczności prywatyzacji spółki Ciech. Śledczy zadają pytania trzem podejrzanym. A wczoraj sześć osób, czyli wszyscy zatrzymani, usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach, które trafiły do ministra Skarbu Państwa i były podstawą do podjęcia decyzji o prywatyzacji. Jak dalej będzie przebiegało śledztwo? Na to pytanie odpowiada prokurator Waldemar Łubniewski. Zależy też od tego, jakie treści wyjaśnień złożą podejrzani. Myślę, że prokurator dopiero po tym, jak zapozna się z tymi dowodami, będzie podejmował dalsze decyzje, w tym również możnie jakieś kroki zmierzające do przesłuchania kolejnych świadków, być może również podejrzanych. Oraz podejmie wobec tych osób decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Prokuratura nie chce na razie informować o tym, czy któryś z podejrzanych przyznał się do zarzucanych mu czynów. A są wśród nich czterej byli urzędnicy Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym były wiceminister w rządzie PO-PSL, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych Paweł T., także dwóch przedstawicieli spółki doradczej. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Prywatyzację Ciechu przeprowadzono w połowie 2014 roku. Dzisiaj to jeden z liderów europejskiego rynku chemicznego. Znajduje się w pierwszej 50 największych polskich przedsiębiorstw. W serwisie Trójki teraz o gigantycznych podziemnych złożach gazu w Polsce. Wstępnie oceniono, że pod Przemyślem może być o prawie 20 miliardów metrów sześciennych gazu więcej niż sądzono. Nowe szacunki przygotowano na podstawie badań i między innymi trójwymiarowych zdjęć. Do niedawna sądzono, że w złożu Przemyśl zostało niespełna 8 miliardów metrów sześciennych gazu. Tak o badaniach w ziemi opowiada prezes PGNiG Piotr Woźniak. Wykonaliśmy tam 4 wiercenia, które wykazały w każdym z tych otworów wydatki gazowe przekraczały 100 metrów sześciennych gazu absolutnego na minutę, co daje bardzo dobrą perspektywę na rozwiercenie całego złoża i na w ogóle zasobność tego złoża. Nie zrobiliśmy jeszcze dokumentacji, to jest trochę tak w połowie. Tym niemniej wydatki z tych 4 otworów kolejnych okazały się na tyle perspektywiczne, że zaplanowaliśmy bardzo szeroki front robót. Polska rocznie zużywa ponad 16 miliardów metrów sześciennych gazu, z tego mniej więcej 1/4 to jest wydobycie krajowe. Najtańszy jest gaz krajowy. To wszystko zawsze jest znacznie poniżej jakichkolwiek cen importowych. Mówimy tutaj zarówno o gazie rurociągowym, jak i gazie oczywiście skroplonym. W 2017 roku ze złoża Przemyśl wydobyto prawie 0,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Platforma Obywatelska złożyła wniosek do prezesa NIK-u o pilną kontrolę systemu wynagradzania ministrów i wiceministrów w rządzie Beaty Szydło. Chodzi o nagrody przyznane w ubiegłym roku w wysokości od 36 do 82 tysięcy złotych. Poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza zaapelował też do polityków, żeby oddali premię. Składam oczywiście wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę doraźną i pilną tego systemu super pensji drugich, który obejmuje 20 ministrów i ponad setkę wiceministrów, podsekretarzy, sekretarzy stanu. Złożyliśmy również interpelację do wszystkich ministrów, którzy zachowali stanowiska, z pytaniem, kiedy oddadzą. Oddajcie kasę, oddajcie te pieniądze, one wam się nie należą i zrobimy wszystko, żebyście zwrócili te pieniądze do budżetu albo na cel charytatywny. Premier Mateusz Morawiecki, pytany, czy premie nie są zbyt wysokie, odpowiedział, że informacja na ten temat jest dostępna dla wszystkich, a rząd niczego nie chce ukrywać. Zegarmistrz i pszczelarz tych zawodów już wkrótce będzie można się uczyć w Łodzi. Po wakacjach klasy o takich profilach powstaną w zespole szkół rzemiosła. Wybór tego pierwszego zawodu nie jest przypadkowy, informuje Filip Odrobiński, prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa. Jest niesamowity powrót do tak zwanego vintage'u, do zegarów i zegarków, które niegdyś były pewnego rodzaju codziennością. Są to prawdziwe dzieła sztuki, które wymagają solidnej opieki, która musi być poparta wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Podobnie jest w przypadku pszczelarzy. Po zdrową żywność sięga coraz więcej osób, także po polskie miody. Na potrzeby nauki na dachu szkoły zostaną ustawione ule. Co jeszcze mówi dyrektor placówki Marcin Józefaciuk? Będziemy pozyskiwać pieniądze na otworzenie nowego zawodu i będziemy współpracować ze Stowarzyszeniem i Związkiem Pszczelarstwa, żeby pozyskać od nich zarówno barcie, jak i specjalistów. Obu zawodów będzie się uczyło na razie w sumie 30 uczniów. I te informacje kończą serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16:00.

widzieć chcę każdego dnia. Będę chwilą, która trwa, jeśli znajdziesz dla mnie czas. Pochowane mam dla ciebie drogie szminki i ciepły szal. I tak czekają od lat, a może chwilę, już nie wiem sam. Wyjechałem jak najdalej i to chyba jakiś żart. Ciągle ciebie mi brak, proszę zadzwoń, to już jest czas. Gdy zadzwonisz, to proszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i kredyt na milion lat. Nie idź tam, nie idź tam. Tytuł utworu wyśpiewany na końcu, Nie idź tam, Limbowski, czyli nasza piosenka dnia na dziś. Dziś, jak Państwo wiedzą od rana i Państwo nam o tym przypominają w sposób dość łaskawy, bardzo dziękuję. Dziś jest Światowy Dzień Radia. Dzień ważny dla nas, bo radio jest dla nas ważne. Wykorzystujemy do kontaktu, proszę wykorzystać stary adres piotr.baron@polskieradio.pl. Aby uczcić jakoś Dzień Radia, postanowiłem, że dziś w magazynku będą utwory, które anglosasi określają jednym słowem, radio friendly. Czyli takie utwory, których dobrze słucha się w radiu. A żeby było uroczyście na początek, to poprosimy utwór z orkiestrą symfoniczną. I tak się zaczęło w Światowym Dniu Radia. W towarzystwie Królewskiej Orkiestry Symfonicznej wystąpił król Elvis Presley. W związku z tym, że orkiestra jest na scenie, Królewska Orkiestra zostaje, zmieni się wokalista. Well, I got a woman mean as she can be. She got shapely hips, yeah, but she makes a running. I got a woman, mean as she can be. Sometimes I think no more meaning me. Well, I ain't bragging, it's understood. Everything I do, well, I sure do good. Yeah, I got a woman, mean as she can be. I to był oczywiście Roy Orbison i oczywiście Światowy Dzień Radia i dziękuję za wszystkie listy, które płyną, a skoro Roy Orbison, to w ramach tego pomysłu, który dziś nam przyświeca, utworów, które są przyjazne dla radia, to teraz super grupa, która była super przyjazna dla radia, to już Państwo wiedzą, że będzie Traveling Wilburys. Across the Jersey line, so they hopped into a stolen car, took Highway 99. Close behind, Tweeter took his gun away and messed up. left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught that Jersey anything's legal as long as you don't get caught. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. Cover cop had cornered him, said, "Huh, you didn't think that this could last." Jan jumped up out of bed, said, "There's someplace I gotta go." She took a gun out of the drawer and said, "It's best that you don't know." The undercover cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the monkey man, "I'm not fooled by Tweeter's curl. Long before he ever became a Jersey girl." And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. Now the town of Jersey City is quieting down again. I'm sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up, every bit of it is gone. Ever since the nightly news show that the Monkey Man was on. I guess I'll go to Florida to get myself some sun. There ain't no more opportunity here, everything been done. Sometimes I think of Tweeter, sometimes I think of Jan. Sometimes I don't think about nothing but the Monkey Man. To był w magazynku zespół Traveling Wilburys, a piosenki okolicznościowe, świątecznie pozytywne jeszcze dziś powrócą. Teraz natomiast czytam list pana Darka, który zachowuje wszelkie kanony dobrego oddziaływania na prowadzącego i kompendium informacji dla osoby, która siedzi tutaj przy mikrofonie, a list brzmi tak. Melduje, że częstochowski oddział nasłuchiwania nasłuchuje. Wszystkiego najlepszego z okazji. Dziękuję panie Darku. Napisał ten list pan Darek z Częstochowy. Darek pracuje w pomocy drogowej, o czym państwo chyba wiedzą. Dobrze, wracamy do płyt, a teraz będzie płyta nowa. Go. Glenn Hussard, nowa płyta, Rollin' Slow. Ten utwór otwiera ten nowy krążek. I ten utwór znają już Państwo, mam nadzieję, bo znajduje się w zestawie do głosowania. Na listę przypomnę Rollin' Slow, Glenn Hussard. Ale skoro jest cała płyta, to sprawdźmy jeszcze, jak brzmi utwór Wheels on Fire. Wydaje mi się nawet jeszcze lepsze od pierwszego singla z jego nowej płyty Glenn Hussard. Wydaje mi się, że odwiedzimy tę płytę jeszcze jutro w trzech wymiarach gitary, ale to dopiero jutro po 22. Teraz natomiast odwiedzamy płytę tygodnia Franz Ferdinand w tym tygodniu u nas. No i oczywiście mamy płyty dla Państwa. Proszę wysłać wiadomość do nas. W treści SMS-a proszę napisać imię, nazwisko i adres do wysłania płyty tygodnia. Franz Ferdinand w programie trzecim. Because so you think you're transcending. Always and always and always ascending. Past the progression, but I Franz Ferdinand, Płyta Tygodnia. Płytę otrzymują Marek z Babic i Bogusław z Radymna. Życzę panom dobrego słuchania już w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. A my w związku z Międzynarodowym Dniem Radia sięgamy dziś po utwory, których szczególnie dobrze słucha się w radiu. Ba, w tym wypadku tych dwóch piosenek, które za chwilę, zaryzykuję nawet twierdzenie, że szczególnie dobrze słucha się ich w programie trzecim Polskiego Radia. I'll just stay. Jak się Państwu posłuchało dzisiaj zespołu House of Love w utworze Shine On w radiu. Jestem przekonany, że o 19 w niedzielę świetnie się Państwu posłucha zespołu Trupa Trupa. Nawet można zobaczyć ten koncert na żywo u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy teraz dla Państwa zaproszenia zespół Trupa Trupa w niedzielę o 19 w sprawie rezerwacji miejsc w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę teraz zadzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. I wracamy do utworów, które są przyjazne dla radia i świetnie się ich słucha w radiu, a szczególnie w Trójce. What can